płacisz RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 2,5 tysiąca mandatów za złamanie ograniczeń pandemicznych wystawili policjanci od początku nowego lockdownu. Już 23 osoby są leczone w szpitalu tymczasowym w hali Expo Kraków. Ta liczba cały czas rośnie. Lider białoruskiej socjaldemokratycznej partii, Iher Barysał, został zatrzymany w Mińsku. Ponad 2400 mandatów i 670 wniosków do sądu o ukaranie za niezasłanianie ust i nosa skierowała policja po pierwszym dniu pełnego lockdownu na terenie całego kraju. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka powiedział, że zgodnie z zapowiedziami cały czas prowadzone są intensywne kontrole przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. Skontrolowaliśmy prawie 2700 pojazdów transportu publicznego, ponad 7000 obiektów handlowych, ponad 60 miejsc, gdzie organizowane są wesela i 65 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki, sprawdzając, czy przestrzegane są zasady epidemiczne. Cały czas kontrolujemy również osoby skierowane na kwarantannę. Tylko ostatniej doby przeprowadziliśmy ponad 351 tysięcy takich kontroli. A rzecznik przypomniał, że za złamanie zasad sanitarnych grożą surowe kary. Przypominamy, że inspektor sanitarny za nieprzestrzeganie wprowadzonych nakazów, ograniczeń i zakazów może nałożyć karę pieniężną do 30 tysięcy złotych, a funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny zgodnie z artykułem 116 Kodeksu Wykroczeń. A w związku z dużą liczbą nowych zakażeń od wczoraj na terenie całego kraju obowiązują bardziej surowe obostrzenia. Ponownie zostały zamknięte m.in. hotele, baseny i obiekty sportowe. Uczniowie wrócili do nauki zdalnej. Działalność galerii handlowych została ograniczona. Przebywa pacjentów z COVID-19 w szpitalu tymczasowym w hali Expo w Krakowie. Pod opieką personelu szpitala imienia Rydgiera są już 23 osoby, które zostały przewiezione z SOR-ów z różnych części Małopolski. Artur Asztapski, dyrektor placówki, przypomina, że w tego typu lecznicy nie ma możliwości pełnej diagnostyki, więc przyjmowani są pacjenci wymagający hospitalizacji, ale będący we względnie dobrym stanie. Nie ma dużo ciężkich chorób współistniejących. Ma COVID-a, przebieg jest gorszy, nie pozwalający pozostać w domu i dlatego pacjent trafia do szpitala tymczasowego. Stąd do wszystkich szpitali krakowskich poszła informacja łącznie z podaniem parametrów pacjentów, którzy powinni trafiać do szpitala tymczasowego. No i po uzgodnieniu pacjent jest przewożony. W sytuacji kryzysowej w hali Expo będzie można zorganizować do 400 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że Viktor Orban po odejściu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej chce zbudować szeroką koalicję prawicy w Parlamencie Europejskim i unijnych instytucjach. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że celem jest utworzenie silnej alternatywy wobec liberalnej lewicy. Ryszard Terlecki dodał, że rozmowy w kwestii stworzenia ewentualnej koalicji już się rozpoczęły. Na razie to są takie rozmowy sondażowe. Tutaj jest wiele problemów. Włosi, Salviniego, którzy myślą o udziale w takim przedsięwzięciu, czym myśleli, no są w konflikcie z partią, która jest w EKR-ze, z braćmi włoskimi. No jest dużo przeszkód, ale ja myślę, że ważniejszy jest cel. Prawica nabiera siły i jest poważną alternatywą dla rządów liberalnej lewicy w Parlamencie Europejskim. Wicemarszałek podkreślił, że ostateczna decyzja należeć będzie do kierownictwa partii. W Mińsku zatrzymany został Iher Barysał, lider białoruskiej socjaldemokratycznej partii. Niezależne media sugerują, że może to być związane z planami opozycji świętowania 103. rocznicy proklamowania niezależności Białorusi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Żona Ihera Barysała poinformowała, że polityk został zatrzymany przez nieznanych ludzi na oczach jej i dziecka. Zatrzymania mogli dokonać funkcjonariusze służb bezpieczeństwa w cywilnych ubraniach. Rozgłośnia Radio Swoboda zwraca uwagę, że białoruska socjaldemokratyczna partia Gromada, na czele której stoi Iher Barysał, jest jedną z trzech organizacji, które wystąpiły do władz Mińska o wydanie zgody na obchodę tak zwanego Dnia Woli, czyli rocznicy proklamowania białoruskiej republiki.

Marzec to ważny miesiąc dla piłkarskiej reprezentacji Polski. 3 mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. Jak zagra kadra pod wodzą nowego szkoleniowca, nie wiadomo. Paulo Sousa na razie czaruje kibiców i dziennikarzy kulturą osobistą. Thanks for your question. Thanks for your question. Thank you for your question. Thanks for your question. Of course. Thanks for your question. Paulo Sousa za każde pytanie zadane przez dziennikarzy dziękuję i z cierpliwością na nie odpowiada. Dobrze ubrany, poukładany, ale prawda jest taka, że wybronić mogą go tylko wyniki. A jak będzie z kulturą gry, przekonamy się wkrótce, a teraz przegląd najświeższych informacji z kraju i ze świata. Witesław Lawiczka nie jest już trenerem piłkarzy Śląska Wrocław. Niespełna 58-letni Czech był szkoleniowcem drużyny ze stolicy województwa dolnośląskiego od 3 stycznia 2019 roku. Prowadził wojskowych łącznie w 78 spotkaniach, notując bilans 30 zwycięstw, 20 remisów i 28 porażek. Klub w najbliższych dniach ma poinformować o wyborze nowego trenera oraz składzie sztabu szkoleniowego pierwszoligowego zespołu. Śląsk w ligowej tabeli zajmuje 7 miejsce z dorobkiem 30 punktów. Dziś 3 mecze w najlepszej lidze świata. Najlepszej, bo rodzimej. Od 13 Warta Poznań grała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Grała i wygrała 2-0. Przed chwilą zakończyło się spotkanie Wisły Kraków ze Stalą Mielec i zakończyło się wynikiem 3-1, a hitem dnia ma być starcie Zagłębia Lubin z liderem Legią Warszawa. Pierwszy gwizdek za kwadrans, mniej więcej, no za 20 minut. Bramkarz Zagłębia Dominik Chładun szans upatruje w kontratakach. Legia często atakuje bokami. Jeśli będziemy przechwytywać piłki, no to możemy, mamy szybkich skrzydłowych, więc możemy tutaj wykorzystać naszą szybkość i dzięki temu strzelać bramki. Dawid Tomala, mistrzem Polski w chodzie na 50 km, wypełnił tym samym minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Tomala finiszował z czasem 3:49:23. Minimum PZLA na Igrzyska wynosiło 3:50. Debiut w tym chodziarskim maratonie kosztował 31-letniego zawodnika bardzo, bardzo dużo. Starszy długi dystans i pierwszy raz to przeżyłem tak naprawdę. Nie zdawałem sobie sprawy, że większość tego dystansu to jest taka walka sama ze sobą. Ten dystans po prostu niszczy. Dla uspokojenia uzupełnimy, że 50 wypadnie z programu Igrzysk Olimpijskich, a wprowadzony zostanie nowy maraton w chodzie na 35 km. 14 tytuł ATP w karierze 23-letniego Aleksandra Zwierewa. W finale w Acapulco pokonał turniejową jedynkę Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-4-7-6, a reprezentantka gospodarzy Rosjanka Daria Kasatkina zwyciężyła w turnieju WTA w Petersburgu. W finale Kasatkina wygrała ze swoją rodaczką Margaritą Gasparian, która skreczowała przystanie 6-3-2-1 dla zwyciężczyni. Przy okazji warto zwrócić uwagę na grany jednorącz backhand przez Gasparian. Maryna Gąsienica Daniel, 10. w finałowym gigancie Pucharu Świata. W Lenzerheide po kapitalnym drugim przejeździe wygrała 19-letnia nowozelandka Alice Robinson. Klasyfikację gigantową wygrała Włoszka Marta Bassino. Gąsienica Daniel zajęła najlepsze w karierze 14. miejsce. W slalomie mężczyzn wygrał Manuel Feller z Austrii, a klasyfikację slalomową zdominował jego rodak Marko Schwarz. Udany dzień Polek podczas zawodów Pucharu Świata w strzelectwie. Zawody odbywają się w Delhi. W drużynowym strzelaniu z pistoletu drugie miejsce zajęły Julii Taborek, Joanna Wawrzonowska i Agnieszka Korejwo, które w finale przegrały z Indyjkami. W drużynowym strzelaniu z karabinu pneumatycznego z 10 metrów biało-czerwone były trzecie. Wystąpiły w składzie Natalia Kochańska, Aneta Stankiewicz i Aleksandra Szutko. W skicie, czyli w strzelaniu do rzutków, 6. miejsce zajęła Natalia Szemrej. A teraz porcja informacji muzyczno-kolarskich, jak zwykle Eldo. Za nami 112. edycja prestiżowego kolarskiego monumentu Mediolan Sanremo. Ten trudny, długi, ciężki wyścig upadł tym razem łupem Belga Jespera Stuyvena z grupy Trek Segafredo. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a w zasadzie gdzie bije się trzech. Faworyci wyścigu Alaphilippe, Van Aert i Van Der Poel przyglądali się sobie, myśląc jak rozegrać ostatnie metry, a tymczasem Belg, który wyskoczył z głównej grupy 3 km przed metą, wyrwał zwycięstwo. Pięknie jechał przez cały wyścig bardzo, bardzo aktywny Michał Kwiatkowski, który na metę wjechał w głównej grupie. To obiecujący start sezonu dla pana Michała. Mamy nadzieję na więcej. No sleep till! Przed nami niesamowity tydzień w polskim sporcie. Iga Świątek gra w Miami, skoczkowie będą latać na nartach w Planicy, a reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Spotkania z Węgrami, Andorą i Anglią będą cennym sprawdzianem dla piłkarzy, którzy zagrają z orzełkiem na piersi po dłuższej przerwie, a co niektórzy w kadrze zadebiutują. Podobnie zresztą jak nowy selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa. O szczegółach Adam Malecki. Jak na razie, jak to na początku, jest miło i przyjemnie. Panuje wyśmienita atmosfera, a selekcjoner rodem z Portugalii wykazuje się na każdym kroku salonowymi manierami. Thanks for your question. Thanks for your question. Thank you for your question. Thanks for your question. Of course, thanks for your question. Paulo Sousa za każde pytanie zadane przez dziennikarzy dziękuję i z cierpliwością na nie odpowiada. Dobrze ubrany, poukładany, ale prawda jest taka, że wybronić mogą go tylko wyniki. W innym przypadku jego maniery pod presją kibiców, środowiska i mediów zamienią się co najmniej w nerwowe obgryzanie paznokci. Ale od początku. Selekcjoner wysłał do piłkarzy powołania na mecz eliminacji Mundialu w Katarze. Zabrakło m.in. bramkarza Bartłomieja Drągowskiego, obrońcy Tomasza Kędziory i Sebastiana Walukiewicza. Do tego pomocników Bartosza Kapustki i Karola Linettego. Są za to nowi Michał Helik, napastnik Karol Świderski, Bartosz Slisz z Legii czy Sebastian Kowalczyk i 17-letni Kacper Kozłowski. To odważne ruchy, przyznaje ekspert piłkarski Piotr Żelazny. Trener ma dość jasną koncepcję w głowie, jak chce, żeby ta kadra wyglądała i sobie dobrał pod tę koncepcję zawodników. Powołany został 17-letni chłopak z Pogoni Szczecin, Kacper Kozłowski, który ma szansę zostać najmłodszym po Włodzimierzu Lubańskim kadrowiczem w historii. Został powołany Sebastian Kowalczyk z tejże Pogoni Szczecin, wciąż młodzieżowiec, już kapitan oczywiście tej Pogoni, z Legii Bartosz, kolejny młodzieżowiec. Więc ewidentnie jest zapotrzebowanie na świeżą krew w tej kadrze i Paulo Sousa temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw. Najważniejsze, by dać selekcjonerowi szansę, przyznaje komentator meczów reprezentacji Dariusz Szpakowski. Nie można przed rozpoczęciem pracy negować powołań czy negować koncepcji. Zobaczymy, w jakim ustawieniu zagramy, jaka będzie podstawowa jedenastka, jakie będą rezultaty w trzech spotkaniach, no bo to jest jak gdyby klucz do oceny Paulo Souzy. Wiem, że nie będzie łatwo, czasu jest bardzo mało. Zmiana ustawienia reprezentacji, bo wszystko na to wskazuje, czy gra trójką obrońców, to duże wyzwanie, kiedy ma się, nie wiem, dwa czy półtora treningu. Jest dużo niewiadomych, myślę, że spora niepewność, ale czas pokaże, a przede wszystkim mecze pokażą, jak to będzie wyglądało. Ważna informacja jest taka, że w meczu z Anglią będą mogli zagrać Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek, mówi rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. W przeciwieństwie do tej medialnej histerii, która się przetoczyła, to nigdy my jako federacja nie otrzymaliśmy żadnych informacji ani z Bayernu, ani z Hertha Berlin, ani z Olympique Marsylia, które mówiłyby o tym, że kluby nie zgadzają się naszych zawodników zwolnić na mecz. I ostatecznie wczoraj Instytut Roberta Kocha w Niemczech, który określa te obostrzenia, zaktualizował swoje informacje i Wielka Brytania przestała być tym obszarem najwyższego ryzyka, co automatycznie usunęło przeszkodę uniemożliwiającą wyjazd naszym piłkarzom do Anglii. Teraz reprezentacja musi skupić się na najbliższych meczach. Kibice szczególnie ostrzą sobie zęby na starcie na Wembley. Reprezentacja Anglii jest silnym zespołem, na pewno silniejszym niż nasza drużyna. Mamy takie mocarstwowe zapędy i oczekiwania. Będzie to bardzo trudne wyjazdowe spotkanie. Zwycięstwo z Węgrami, wygrana z Adorą, którą można wpisać, że tak powiem, chociaż w piłce różne rzeczy widziałem, podbuduje ten zespół psychicznie i wtedy będą inaczej wyglądać, będą inaczej, myślę, grać. Jestem ciekaw tych meczów. Mówił Dariusz Pakowski. Mamy nowego trenera, mamy drużynę, mamy też indywidualności i to wybitne. Mamy najlepszego piłkarza świata, czyli Roberta Lewandowskiego. Ja wiem, że to dziwnie cały czas brzmi, ale mamy pełne prawo tak mówić. Człowieka, który być może za chwilę wymarzę rekord Gerda Millera, rekord, który postawi go w tym panteonie największych. Zresztą już w tej historii piłki jest, ale jeszcze mocniej się w niej zaznaczy. Mamy całą masę niezłych zawodników wokół tego Lewandowskiego. Mamy Piotra Zielińskiego w coraz lepszej formie, Grzegorza Krychowiaka, mamy w końcu grającego Arkadiusza Milika, który strzela gole, odgrywa coraz ważniejszą rolę w Marsylii. Ta jakość piłkarska jest. Nie wiemy nic tak naprawdę o nowym selekcjonerze. Pamiętajmy, że on też nigdy wcześniej selekcjonerem nie był. On się też tego uczy. On do tej pory był trenerem klubowym. Największą nadzieją dla polskiego kibica jest po prostu jakość piłkarzy. A jak będzie przebiegać zgrupowanie przed meczami? Piłkarze grający w Rosji już dojechali, dotarł Kamil Glik, a od tygodnia w Warszawie trenuje Kamil Grosicki. Więcej czasu niż z piłką przy nodze piłkarze spędzą na testach. Wszyscy, zarówno członkowie sztabu, jak i piłkarze, od razu po przyjeździe do hotelu pierwszą rzeczą, którą będą musieli zrobić, to poddać się tym szybkim antygenowym testom. We wtorek pierwsze testy genetyczne na obecność koronawirusa przed naszym wylotem do Budapesztu. W środę lecimy do Budapesztu. Pesztu rano. W czwartek oczywiście już mecz. Wracamy do Polski bezpośrednio po meczu. No i przygotowujemy się już w Warszawie do spotkania z Andorą. Przed każdym oczywiście meczem przechodzimy testy na obecność koronawirusa. We wtorek wylatujemy do Londynu. Tam wieczorem jeszcze raz dodatkowe testy będziemy zawodnikom wykonywać po to, żeby podczas ich powrotu do swoich klubów wyniki tych testów nie były starsze niż 48 godzin. Pierwsze spotkanie z Węgrami na wyjeździe 25 marca, potem z Andorą na stadionie Legii 28, no i w końcu z Anglią na Wembley 31 marca. Kibice czekają na korzystne wyniki, no i efektowną grę. I to najlepiej od zaraz. Zobaczymy, czy Portugalczyk okaże się cudotwórcą. Katarzyna Niewiadoma z grupy Canyon SRAM Racing zajęła czwarte miejsce w kolarskim wyścigu Trofeo Alfredo Binda. Wygrała Elisa Longo Borghini. To tak w kontekście kolarskim, bo oczywiście nasz nadworny kolarz Eldo teraz zapowie temat, który zdominuje naszą antenę lada chwila, czyli szermierka nie tylko na pięści, bo będzie też na prawdziwe szable. A więc teraz Eldo. Powiem Państwu, że ostrzyłem sobie zęby na pojedynek gigantów na gali KSW. Usman Dia, zwany Bombardierem, niestety nie mógł ze względów zdrowotnych ostatecznie stanąć do walki z naszym Mariuszem Pudzianowskim, a zapowiadał się pojedynek dwóch przepotężnych mężczyzn. Zapaśnik, a to sport narodowy w Senegalu, z którego pochodzi Dia, mógłby stanowić dla naszego strongmana nie lada problem. Senegal to na pewno sportowo, eksportowo można powiedzieć, piłka nożna, a muzycznie, zaś razem z sąsiadem Mali to bardzo ciekawe miejsce. Salif Keita i Youssouf N'Dour to dwa najważniejsze od lat nazwiska z tego regionu Afryki. To może z płyty Mofu, którą zresztą gorąco polecam, Salif Keita. Ja Wielkie nadzieje, jeśli chodzi o start, występ Krzysztofa Głowackiego w Londynie podczas gali DAZN, gdzie walczyło Mistrzostwo Świata WBO w wadze cruiser. Zresztą no, to była taka walka, można powiedzieć, po dłuższym czasie nieobecności Krzysztofa w ringu za sprawą tego, że pamiętamy jego start w Rydze, zakończony skandalem, skandalicznym faulem Myrisa Briedisa i właściwie od tego momentu, czyli półtora roku, nie widzieliśmy go w ringu. Teraz dostał szansę walki o ten pas. Rywalem Lawrence Okoli, młody, gniewny Brytyjczyk, okazało się, że zdecydowanie za mocny dla Polaka. Naszym gościem i ekspertem, który komentował tę walkę, Albert Dragon Sosnowski, były mistrz Europy, obecnie komentator boksu i ekspert pięściarski. Witam cię, Albert. Dobry wieczór, witam państwa. Zaskoczony jesteś przebiegiem tego pojedynku? Na pewno oczekiwania i taka wiara w Krzyśka przed walką była większa. Tak jak wspominałeś, po raz trzeci miał szansę zdobyć pas WBO. Całe te perypetie związane z przygotowaniami, bo jak wiadomo, w grudniu już miał spotkać się z Okolim, natomiast rozchorował się na koronawirusa, ta walka była przekładana. Później na zastępstwo wszedł właśnie Koremierzewski, przegrał z Okolim. Okoli od czasu, kiedy miał walczyć z Krzyśkiem, od tej porażki z Bredicem zrobił trzy bardzo mocne pojedynki, ale wszyscy wierzyliśmy, że Krzysiek przechodził koronawirusa, że wrócił do siebie, że jednak ten cykl przygotowań dłuższy okaże się lepszy i będzie gotowy i wyjdzie, pokaże starego Krzyśka Głowackiego, którego pamiętaliśmy z walk z hukiem. Takie było nadzieje, jednak okazało się zupełnie inaczej. Wiadomo było, że Okoli to jest zawodnik dysponujący świetnymi warunkami fizycznymi, który bije bardzo mocno. Z kolei po stronie Krzyśka wiadomo było, że jest doświadczenie, te tytuły mistrzowskie. No i tak pewnie kibice się wahali, która z tych stron będzie dominującą. Okazało się, że ta brutalna młoda siła i ona właściwie nie tylko była jedynym elementem, bo tak naprawdę Okoli zachowywał się w tym boju jak profesor. Na pewno dużo wspomniałeś, no tutaj wiadomo, młodość, zmiana pokoleń, kategorii junior, ciężko, wszyscy wierzyliśmy, że Krzyśka stać na to, żeby pokazać i wrócić na tron, jednak Okoli okazał się naprawdę świetnie przygotowany. Tutaj nie wiadomo, czy Krzysiek był tak słaby, czy Okoli był tak dobry, ale naprawdę śledząc te walki Okolego wcześniej, zupełnie zmienił taktykę na tą walkę i tutaj widać rękę Shane'a McGuigana, z którym zaczął pracować ostatnimi czasy, ostatnie trzy pojedynki wygrane przed czasem. Walka z Krzysiem, świetnie przygotowany taktycznie, naprawdę walczył bardzo mądrze, wykorzystał cały swój potencjał, który miał, czyli pracę na nogach, prawa, lewa ręka pracująca, przeszkadzająca, dobra ruchliwość, z czego słynie Okoli przy tych swoich gabarytach. No i ta prawa ręka, widać, że przegląd i przegląd walki, taktyka na walkę wprowadzona przed McGuigana wprowadziła to, że Krzysiek praktycznie był bezradny w tym pojedynku i od początku do końca Lawrence Okoli kontrolował tą walkę. Tutaj z pewnością wielu będzie szukało porównań do pojedynku Okoliego z Jerzewskim. To było spotkanie, można powiedzieć, w zastępstwie, gdy pojawiła się informacja o tym, że Głowacki ma koronawirusa. Jerzewski pojechał, no, wziął tę walkę tak właściwie z marszu. Efekt państwo pamiętają. Ciężki nokaut i to bardzo szybko już w drugiej rundzie. Ale tutaj tych analogii wielu nie ma, bo Okoli zupełnie inaczej przygotował się do starcia z Jerzewskim, inaczej do starcia z Główką. Tak, słusznie tu zauważyłeś, tutaj nie można też właśnie szukać żadnych wymówek. Krzysiek miał obóz kompletny, choroba, przesuwanie tej walki, cały czas przesuwanie oczywiście tego obozu, ale zrobił plan od A do Z, ale tak jak zauważyłeś, no, walcząc z Jerzewskim, choćby był całą stroną atakującą, tutaj widać, że do tej walki podszedł z wielkim szacunkiem do Krzyśka, mając na uwadze jego walki o Mistrzostwo Świata, praktycznie zabrał to, co Krzyśkowi najlepsze, czyli taką właśnie krótką walkę, podejmowanie takiej otwartej czasem bijatyki, wymiany ciosów. No tutaj wykorzystał właśnie swoje doświadczenie amatorskie, swoją technikę, swoje warunki fizyczne, poruszanie się na nogach, długie ciosy, unikanie wymiany ciosów z Krzyśkiem w krótkim dystansie. No naprawdę tego zawalczył w tej walce po profesorsku, zabierając Krzyśkowi wszystko. Widzieliśmy podczas tego pojedynku właśnie frustrację Krzyśka momentami, gdy atakował głową w drugiej rundzie, później znowu kolejne ataki, dostawał ostrzeżenia. To widać było, że taki właśnie bezradność momentami Krzyśka, który nie wiedział, jak dobrać się, jaki sposób zacząć tą wymianę z Okolim, który z rundy na rundę coraz śmielej sobie poczynał, trafiając coraz mocniej tym prawą ręką, aż w końcu zakończył tą walkę przed czasem w szóstej, nokautując Krzyśka. Albert, znasz doskonale boks zawodowy, wiele lat spędziłeś w ringach, walczyłeś o Mistrzostwo Świata. Czy twoim zdaniem 34 lata, które ma na karku i tych mnóstwo ringowych wojen stoczonych już na koncie Krzysztof Głowacki, to jest taki element, który wskazuje na to, że ta jego kariera już będzie wyhamowywała, krótko mówiąc, że on już wiele nie jest w stanie zwojować? I tak i nie, no to już jest pytanie do Krzyśka, natomiast na pewno było widać tą rdzę, czyli ten długi czas, który sobie Krzysiek zrobił po tej walce z Bradysem, która skończyła się ciężkim nokautem, był tam niedozwolony zachowanie, ale później Krzysiek dostał mocne łokieć, podniósł się, mógł tą walkę przerwać, ale jego charakter nie pozwolił mu na to, ci państwo, którzy oglądali, i skończyło się to dla Krzyśka bardzo ciężko i nie wiadomo, czy właśnie ten nokaut też w jakiś sposób nie wpłynął na Krzyśka, czy to nie ma już jakiś spowolniejszy ruchu. Wiadomo, metryka tutaj nie dodaje ci skrzydeł i ten już człowiek jest bardziej, kalkuluje w ringu, nie jest już taki zdecydowany, jak to było widać, gdy Krzysiek był młody i kiedy potrafił zaryzykować. No to jest pytanie do Krzyśka, czy on jeszcze jest w stanie wykrzesać siebie jakąś dodatkową siłę, nie wiem, czy to zmiana trenera, sztabu trenerskiego, czy jakieś inne bodźce, które mogą pobudzić go do jeszcze cięższej pracy i do tego, że poszukania w sobie chęci walki, chęci zwycięstwa, czy to już wystarczy i faktycznie będzie raczej chciał odejść, zrobić ewentualnie jedną, dwie walki, ale to oczywiście moje gdybanie, wszystko myślę teraz na gorąco, natomiast wszystko rozstrzygnie się w najbliższym czasie i tutaj trzeba uszanować, myślę, decyzję Krzyśka i wspierać go. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, ostatnimi czasy ta seria niezbyt dobrych występów w walkach mistrzowskich. Pamiętamy Szeremetę nie tak dawno, pamiętamy wcześniej Sulenckiego, teraz z kolei Głowacki. Z czego to wynika, twoim zdaniem? No bądź takie bardzo trudne pytanie zadałeś, ciężko mi się tak jednoznacznie do niego odnieść i tutaj myślę, że tutaj kilka czynników na to wpływa. Naprawdę trzeba zacząć szukać tego u siebie, w swoim sztabie trenerskim, czy jakimś tam konfliktach na stopie trener-zawodnik, zawodnik-promotor, trener-promotor, czy po prostu nie ma sparing partnerów. Wiadomo, jakie są czasy i myślę, że tutaj to rozchodzi też o to, że jednak brakuje tych startów, brakuje tych walk, budowania tego rytmu startowego, gdzie było to możliwe wcześniej, możliwość wyjeżdżania, trenowania za granicą, teraz tego nie ma. Jak gdyby jesteśmy zdani na własne podwórko, jak to można tak określić. I myślę, że tutaj brakuje takich współpracy też promotorów, trenerów, jeżdżenia na wspólne sparingi między sobą, jak gdyby uczenia się na własnym podwórku, wymieniania doświadczenia, a nie krycia swojego zawodnika, że on nie, bo może spotkać się w przyszłości, tylko po prostu trzeba teraz wyciągnąć wszyscy wspólną rękę do siebie i razem zbudować naprawdę ten polski boks zawodowy, odbudowywać, bo tak jak zauważyłeś, wszyscy wierzyli, że jest szansa na to, żeby znowu podnieść go do góry, a znowu spadliśmy w dół, ale wierzę w to, że stać nas na to i tutaj ludzie wokół tego znajdą nić porozumienia i to wpłynie na korzyść dla chłopaków, którzy jeszcze są na ringach, ewentualnie poszukamy młodszych, a przede wszystkim też będzie szansa odbudować boks olimpijski, bo bez tego też nie możemy liczyć na sukcesy w przyszłości. Bardzo precyzyjna analiza, tym bardziej, że w najbliższym czasie mamy okazję, będziemy mieli najprawdopodobniej okazję obserwować kolejnego Polaka w walce mistrzowskiej, bo chodzą słuchy, że po tym eliminatorze Różański-Szpilka w nowej wadze Bridgerweight pojawi się szansa na walkę któregoś z tych Polaków z Oskarem Rivasem, a więc liderem w tym zestawieniu. Tak, jak wszyscy, co interesują się pięściarstwem, wiedzą dobrze, że właśnie Federacja WBC wyszła z tym projektem Bridget, czyli troszkę podniosła wagę, jeśli chodzi o kategorię junior ciężko, bo z reguły kategoria junior ciężka dla tych niewtajemniczonych to jest do 91 kg plus 91 kg zaczyna się kategoria ciężka. Często zawodnicy z kategorii junior ciężkiej zbijają właśnie po 5-6 kg i ta kategoria Bridget kończy się tutaj na wadze 101,5 kg, więc to jest taka właśnie przejściowa waga. Nie jest taki mało ciężki, można powiedzieć, ci zawodnicy, którzy walczą w kategorii ciężkiej mają mieszczość w tym limicie do 101,5 kg. No i tak jak właśnie wspomniałeś, Oskar Rivas jest mistrzem tej kategorii wagowej i teraz będzie eliminator najprawdopodobniej tutaj przy możliwościach Andrzeja Wasilewskiego i dobrej współpracy z Federacją WBC. Ta walka Różański i Szpilka może stać się eliminatorem do walki Mistrzostwa Świata. Wierzę w to, że tak będzie. No i tutaj wynik walki jest otwarty i wierzymy to, że zwycięzca tego pojedynku otrzyma szansę walki z Oskarem Rivasem o ten właśnie pas Bridges w tej umownej w kategorii wagowej, tylko pokazywany przez całą jedną federację WBC. No tak, a my będziemy, drodzy Państwo, emocjonowali się po raz kolejny startem Polaka w walce mistrzowskiej. Wierzymy w to głęboko, ale wierzymy też, że efekt końcowy będzie w końcu inny. Albert Sosnowski, ekspert pięściarski, komentator pięściarski i były mistrz Europy, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dziękuję, wizytę. Dziękuję, dobranoc, pozdrawiam i trzymamy kciuki za polski boks. Tak jest. dosadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Trzecia strona medalu, 17.42, teraz garść wyników z PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań, Podbeskidzie, Bielsko-Biała 2-0, Wisła Kraków, Stal Mielec 3-1, a w trwającym od 12 minut spotkaniu Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, prowadzenie Legii po golu Pekharda. No to teraz, drodzy Państwo, zupełnie inna dyscyplina, żeglarski. Święty Graal po raz 37. Puchar Ameryki został rozstrzygnięty. Tym razem regaty odbyły się na akwenie broniących trofeum Nowozelandczyków w zjawiskowej zatoce Hauraki u wybrzeży Auckland. Kto wygrał, w jaki sposób i czy będzie 38. edycja tych najstarszych regat żeglarskich? Sprawie przyjrzał się Dariusz Urbanowicz. Czy to był pasjonujący Puchar Ameryki? Zawsze jest pasjonujący. To najstarsze regaty żeglarskie świata i wydarzenie sportowe w ogóle, rozgrywane od 1851 roku. Od zawsze był to wyścig zbrojeń, poligon do testowania technologii wojskowych i kosmicznych. I właśnie kosmiczne wrażenie robią jachty klasy AC-75. 75-stopowe jednostki na specjalnych hydroskrzydłach, które niczym wodoloty unoszą się nad wodą i są w stanie płynąć 3-4-krotnie szybciej od prędkości wiatru. A licznik potrafi wskazać ponad 50 węzłów, czyli blisko 100 km na godzinę. 21 years after their first successful defense on home waters, Emirates Team New Zealand do it again in a new class of boat that proves Kiwis can fly. Sailing's most treasured prize, the America's Cup, stays in New Zealand. 37. edycję America's Cup wygrali broniący trofeum Nowozelandczycy, a za sterem stał Peter Berling. Teraz już nie tylko zdobywca, ale i obrońca tytułu. Wyrównana walka z Włochami toczyła się tylko do stanu 3-3. Kolejne wyścigi należały już do Berlinga i spółki. Ostatecznie wygrali 7-3 i chwała im za to. Anglicy pod wodzą Sir Bena Ainslie, najbardziej utytułowanego żeglarza olimpijskiego, rzucili już wyzwanie. Wiadomo już teraz, że będą te same jachty co dotychczas, czyli 75-stopowe latające nad wodą, unoszące się jednokadłubowce. Co więcej, dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy.

Ciekawe, czy Paulo Sousa ogląda mecz West Hamu z Arsenalem, bo Łukasz Fabiański puścił 3 bramki. Na szczęście jego koledzy zrewanżowali się. Arsenalowi jest 3-3. Za chwilę ten mecz się skończy. Tymczasem na naszych boiskach ekstraklasowych trwa mecz Zagłębia Lubin i Legii Warszawa. W tej chwili na wyświetlaczu 3-0 dla Legii. Pierwsza bramka w 6 minucie Pekharta, druga w 13 minucie Pekharta, w 19 minucie po asyście Martinsza również Tomasz Pekhart. Także hat-trick w 19 minut to chyba lepiej niż ostatnio sam Ronaldo. No i to nie był hat-trick, ale takiego sukcesu faktycznie w polskiej szabli kobiet jeszcze nie było, albowiem nasze panie przed tygodniem zwyciężyły w zawodach drużynowego Pucharu Świata w Budapeszcie. Tuż po powrocie do kraju z Martą Pudą, jedną z uczestniczek zwycięskiej drużyny, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Zacznę ten wywiad oczywiście od gratulacji za zwycięstwo w Pucharze Świata w Budapeszcie. To chyba pierwszy taki sukces twój, waszej drużyny w karierze. Tak, napisałyśmy historię nową dla polskiej szabli, bo to jest pierwsza wygrana Pucharu Świata w ogóle w szabli kobiet. I jeszcze oprócz tego pierwszy raz też w historii polska szabla wygrała z Rosjankami w Pucharze Świata. W finale rozprawiłyście się z Włoszkami jednym trafieniem. Włoszki to też nasze często spotykane przeciwniczki i wiedziałyśmy, jak się na nie mamy nastawić i bardzo, bardzo chciałyśmy tej wygranej i jak widać udało się. Masz taki piękny, niski głos z delikatną chrypą. Rozumiem, że to jeszcze pozostałości po krzykach z radości po niedzieli, prawda? Już mam głos, a jeszcze do wczoraj go nie miałam, więc cieszę się, że mogę mówić. Tak zawsze, jak jest duża emocja w turnieju, to zawsze właśnie tak mówię. Powiedz, kim walczyłaś ten Puchar Świata? Kto poza tobą walczył w niedzielę? Walczyłam z Sylwią Matuszek, z Angeliką Wontor i z Zuzanną Ciślar i uważam, że ten młody skład naprawdę ma jeszcze bardzo duży potencjał. Niewykorzystany jeszcze. Trochę niewykorzystany, bo na pewno nie będziecie walczyć w Tokio. Troszeczkę za późno, nie wiem, czy to my, no bo to nie my wybieramy skład, jeżeli chodzi o drużynówki, tylko to trener, więc troszeczkę za późno gdzieś ten skład nasz został odkryty, że to my tworzymy ten naprawdę fajny team. Żałujemy bardzo, bo naprawdę bardzo niewiele nam brakło do tego, żebyśmy to my pojechały na te igrzyska. Powiedz coś o sobie, bo jesteś po raz pierwszy gościem w Radiowej Trójce. Ja już wiem, że jesteś dziewczyną z Górnego Śląska. Powiedz coś więcej, za co to kochasz szablę również. Jestem dziewczyną z Zagłębia. Doprecyzujmy. Doprecyzujmy, skąd pochodzę. I tak naprawdę tam, no mówi się na Sosnowiec, że jest stolicą polskiej szabli aktualnie, bo tam jest najwięcej tych zawodniczek jednak, które są gdzieś tam najwyżej. Kto cię prowadzi? Prowadzi mnie trener Krzysztof Wontor, o którym właśnie chciałam wspomnieć, że tak naprawdę to on prawie 19 lat temu ujrzał mnie. To jest WF-ista ode mnie z mojej podstawówki i gdzieś tam trenerzy mają taką smykałkę do wybierania talentów i to on mnie namówił na ten pierwszy trening i tak naprawdę dzięki niemu tutaj możemy rozmawiać. Piękna historia. Tak, tak. Cały czas współpracujemy z trenerem Krzysztofem i nie wyobrażam sobie innego, lepszego trenera. A ty próbowałaś innej broni, czy zawsze szabla? Zawsze szabla. My tylko w Sosnowcu mamy szable. A szabla bo? Nigdy nie planowałam, że będę trenować szermierkę i w zasadzie przed tym, jak trener gdzieś tam mi zaproponował pierwszy trening, to nawet nie miałam pojęcia do końca, na czym polega szermierka, szczerze powiedziawszy. I tak spodobał mi się pierwszy trening, bardziej spodobały mi się pierwsze sukcesy i dlatego też to mnie jakby podcało to moją chęć do większej pracy. Wytłumaczmy tym słuchaczom, którzy nie do końca rozróżniają bronię w szermierce. Jest flor, jest szabla, jest szpada. Czym się charakteryzuje szabla? Szabla jest na pewno najbardziej dynamiczna, najbardziej, moim zdaniem oczywiście, najbardziej spektakularna. Nie walczymy tam na czas, tam musimy po prostu zadać każde trafienie. Szpada i floret tym się różnią, że oni walczą na czas i tam są tylko i wyłącznie pchnięcia. My możemy również walnąć mocne cięcie przeciwniczce. Tak jest z zamachu, tak? Tak, tak. Tutaj akurat nie ma kamery, ja też nie będę pokazywać, ale jestem jak to w takiej delikatnej wojnie, bo połowa mojego ciała jest fioletowa. Marta, powiedz mi, czy ten sukces z Budapesztu to jest twój największy sukces w karierze, czy jednak wyżej cenisz ten brązowy medal z Mistrzostw Europy indywidualnie z Serbii? Każdy sukces traktuję inaczej. Każdy jest wyjątkowy, każdy zostawia inne wspomnienia. No, złoto jest złotym. No, podobno dziewczyny lubią brąz, ja go bardzo lubię oczywiście, nie ukrywam, ale złoto też mi się zaczyna podobać. A co ty lubisz poza szermierką, poza szablą? Tak naprawdę od momentu zakończenia studiów skupiłam się tylko tylko i wyłącznie na trenowaniu. No niestety tak jest w sporcie, że jeżeli nie oddamy się w 100%, to nic nie osiągniemy. Każdy idzie do przodu z różnych nacji, więc nie ma nawet czasu do końca na nic innego. No, delikatne przyjemności w formie podróży, czy spotkań ze znajomymi, czy gdzieś, nie wiem, coś dla siebie zrobienia, to jest naprawdę rzadkość, bo mamy praktycznie, nie będę tu mówiła w dniach, ale 3/4 roku jesteśmy w wyjazdach, no to jest gdzieś ponad 200 dni wyjazdowych w roku. Powiedziałaś, że po tym jak skończyłeś studia, gdzieś wyczytałem, że to wcale nie była Akademia Wychowania Fizycznego, to inne studia. Tak, to był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z czego się bardzo cieszę. Nie chciałam chyba nigdy studiować wychowania fizycznego, bo stwierdziłam, że dużo fizycznej pracy mam i tak na co dzień, a jestem umysłem ścisłym, więc bardziej oprócz sportu jeszcze bardzo lubię matematykę. Czyli co, po karierze sportowej pójdziesz w biznes? Bardzo bym chciała. Kolejne Igrzyska Olimpijskie nie za 4, tylko za 3 lata. Spokojnie chyba starczy ci sił, zapału, chęci do tego, żeby walczyć do Igrzysk w Paryżu? Nerwy mam bardzo dużo i siły, ale nie będę się tutaj deklarować teraz, co będzie po tym sezonie. Chcę na spokojnie go zakończyć również medalem i skoro już rozpoczęliśmy to złotem, no to mam nadzieję, że skończymy Mistrzostwami Europy ze złotym medalem i wtedy będę się zastanawiać. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. Kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Zapraszamy.